第三段。 Gimel. Aleph. Habonim ma'amidim daltot sha'ar hadagim birushalayim. Bet. Yaakov enenu ma'amin levanav. Gimel. En od yain leshote hayain ha'ele. על כן הם מלילים. דלת. פרעו מטיב לאברהם, כי אמרה שרי, אחותו אני. ה. הכנענית מצילה צלם בעל מאש. רגליים לו, ולא יוכל לרוץ. ו. הצדיק מאכיל את שונאו לחם. זין. השר מוציא משפחתו מהיכל המלך. חת. הגיבור מוריד קשת ומגן מרכבו. תת. שבע נשים מחזיקות באיש אחד. יוד. הנער מגיד לדוד כי מת שאול ואף יהונתן בנו. יוד א. יוסף מוסיף איל אחד על האלים אשר אצל פתח אוהל מועד. יוד ב. איש מבני אהרון מביט אל נחש הנחושת במדבר.